Sziasztok, ez itt a Gamer 365 Podcast speciális kiadása. Decemberben megértük, hogy lesz olyan podcastünk, ahol az MMO-ról fogunk beszélni, és ez az. Most fogunk az MMO-ról beszélni. Jelesül két fő témánk lesz. A podcast első felében a Burning Crusade-ről fogunk dumálni, ami a World of Warcraft-nek az első expanziója, ugyebár. A második részében pedig a 2007-es MMO kínálatot tekintjük át röviden. Mik azok, amik izgalmasak, és mik azok, amik kevésbé izgalmasak. És mik azok, amik várhatólag tényleg meg is fognak jelenni. Így van. Először, mielőtt belekezdenénk, szerintem tisztázzunk valamit. A múltkori podcastben elkúrtunk valamit, nem kicsit, hanem nagyon. Méghozzá a Fallout MMO-val kapcsolatban, következetesen az Infogrames-t emlegettük, mint fejlesztőt kiadót, holott az egy Interplay játék. De nem tudom, hogy miért állt rá a szánk, de valamiért ráállt. Hát az, reméljük, hogy az olvasók, illetve a hallgatók ezt megbocsátják. Bár így senki se vette észre, úgyhogy... Nem baj. Ez most az éberség próba. Igen. Interplay, nem Infogrames. Infogrames az Atari egyik lévője és a régi neve. Az Interplay pedig az Interplay, bár amit ugye elmondtunk róla, az nagyjából igaz volt, miszerint az Interplay az nagy bajban van anyagilag, és ez az utolsó mencsvár, amiben kapaszkodnak. De térjünk át a Burning Crusade-re, a jövő évi MMO-ról beszélünk később. Hát Burning Crusade mindenki megvette, legalábbis hármunk közül biztosan mindenki megvette, meg úgy általában szerintem, aki komolyabban vovozik, az megvette. Így van. Ott álltunk lovas kollégával a sorban a Blahán. Aztán persze kaptunk hideget-meleget, mert a fórumokon sok ember úgy gondolja, hogy az nem egy pozitív magatartás, hogyha valaki sorban áll azért, amit szeret, de összességében jó hangulat volt. Így van, ennek ilyen jó volt, tehát az emberek jól leszórakoztak egymással, mert tulajdonképpen a beszélgetéssel az, hogy egymásra szóba jön, nem okozott különösebb problémát. Már csak azért sem, mert ugye volt, aki 4-5 órát átszolgatott köztük magam is, és végre egy kicsit már megviselt minket a dolog, de ennek ellenére elégedettem rához. Azt még meg akartam, hogy nagyon sokan vettek gyűjtői változatot, ahogy figyeltem, és ez meglepett. Az egész gyűjtői változat meg a sorban állás azért is érdekes, mert aki kívülálló, az talán nem tudja, hogy az eredeti WoW megjelenésekor nagyon kevés példány volt. Tehát ott komoly balhék meg botrányok voltak abból, hogy előrendelők nem kaptak pár helyen játékot, meg hetekig nem tudta megvenni valaki a játékot. Ezért volt ez a sorban állás, mert mindenki azt feltételezte, hogy hasonló lesz a helyzet, de végülis nem lett hasonló a helyzet, mert aki másnap bement a nevén nem nevezzük hipermarketbe, amit akkor nevezünk majd nevén, ha banner felületet vásárol, tehát bement a Media Marktba, mégiscsak kimondtam, az meg tudta venni. És nem csak az alapváltozott. Én most hétvégén voltam, és kollektorz, ott állnak a kollektorz edisonok, nem is olyan nagy felárral, mint más helyen, bár kétség kívül, hogy a 27-30 ezer forint, az a nyugat-európai árakat megnézve, hát egy kicsit bicskonyítogatóan drága, itt 70 eurós játékról beszélünk. Hát a 30 ezer forint az a magyar vám, gyakorlatilag. Mármint az idézőjelbe tett magyar vám. Ennyi, aki meg akarja venni ennyiért, az talán még ennyiért is megéri neki. Aki van. Meg nem, ezek vagyunk mi, azok megveszik ki a normál edition-t. Bocsánat, 2,4 millió összejött. Igen, pont egy órája talán tettük ki a hírt, hogy 2,4 millió példányt adtak el belőle Amerikában és Európában, tehát ebben Ázsia nincsen benne, első nap 24 órán belül, amivel egyrészt a leggyorsabban fogyó PC-s játék lett, hát másrészt meg über sikeres, nagyjából számítani is lehetett rá, és ezzel talán át is térhetünk a tartalmi részére, hogy... Ha WoW-ot játszol, akkor hát kvázi vagy megveszed a kiegészítőt, vagy megdög lesz. Nagyjából ez a helyzet. Igen. És ezzel tulajdonképpen búcsot is lehet mondani a 60-as szint végén elfelakoztatott endgame tartalomnak, mert nem hiszem, hogy sokan fognak ezek után a gyorszalakot. Egyébként egy érdekes kérdés, hogy mi lesz ebben a tartalommal? Nem tudom. Tehát szerintem maximum... Tehát így most, ha azt mondom, hogy most kezdenék egy új karaktert, mint ahogy nem kezdek, úgy Solomance, vagy hogy kell kiejteni, meg Stratholme, megáll az élet. Tehát azokat még nagyjából megcsinálod, azokat olyan 55-56-os szinten neki lehet ugrani. de a 60-as utáni endgame tartalom, ami ugye az utóbbi másfél-két évben azért az nagyon felteltett az endgame tartalom, tehát hogy számos nagy instance van, számos raid instance van, ott van Molten Core maga gigantikus méreteivel, vagy Blackfingler, amit hát a legtöbb guild hónapokig nyúzott, mert nehéz volt és be kellett gyakorolni. Kvázi értelmét vesztette, mert ugyan az a cucc, amit ott összegyűjthetsz, az még mindig jobb, mint amivel Outlandben, ahogy a kiegészítő első területein rögtön kapsz, de annyival nem jobb, hogy hónapokat fektessél bele, és összeszedd a rédeket, és a gilderre időt. Pontosan ez, hogy nem fog neki állni már 20-30 vagy esetleg 40 embereznek. Igen, tehát a 40 fős instanszek azok kvázi meghaltak, hisz hát aki régebben benne volt egy 40 fős guildben, és beletett annyi időt, hogy egy 40 fős guilddel heti több alkalommal azt lerédelje, azok a hardcore játékosok, akik az első nap megvették a kiegészítőt, és ők a 70-es szintű instanszekbe akarnak menni. Egyszerűen nem tartom elképzelhetőnek azt, hogy maradt annyi Burning Crusadet meg nem vásárló játékos, akikből össze lehetne állítani egy 40-es rédet egy olyan játékstílussal, hogy azzal érdemben lehetne farmolni ezeket az instance-eket. Már csak azért is, mert pontosan láttam, hogy a 60-as karakterek, amikor átmennek Burning Crusade-re, akkor az ott a mobokból és a quest rewardokból eső sokkal jobb cuccokat beteszik az AH-ba pár aranyért. Így van. Rendesen megszedheti magát az első néhány napban anyagilag. Egészen biztos. Már csak hogyha eladja a dolgokat, amiket szerzett meg esetleg valamelyik szakmára rágyúr, még szükség is lesz rá. És éppen ma délután beszéltünk róla, hogy a PvP is meghalt ebből a szempontból, hisz azok a karakterek megmaradnak 60-as szinten, akiket jelenleg a Blizzard ugye összekapcsolt, vagy összezárt a 60-tól 69-ig terjedőekkel. Tehát egy olyan 61-essel, aki Outlander-ről szedte fel a cuccait, semmi esélye nincs egy 60 szintűnek. Hát egy átlagos 60-as szintűnek. Egy, aki T3-ban rohangál, annak van, de még amíg a T2-esnek is van, de nem hinném, hogy az már nem 65. szintű, vagy nem 64. szintű. Tehát most én ma egy hét óta először lementem battlegroundozni. Eddig azért nem mentem le, én rendszeresen jártam amúgy, mert szeretek PvP-zni. Nem volt. Tehát ugye olyan volt az egész régi világ, tehát a klasszikus WoW területek, mint nyáron egy nagyváros, amikor mindenki elmegy vízpartra nyaralni. Tehát kvázi kiürült. Mert ahogy visszamentél, azelőtt sokkal inkább ilyen nosztalgikus érzések kerítettek hatalmába. Tehát, és nem csak a Battlegroundok haltak ki, hanem a főváros. Tehát nem tudnátok, hogy van mi szerverünkön az első napokon, Orvi már egyszerűen halott volt este is. Tehát senki nem volt ott. Most kezd talán visszatérni az élet. Ez még egy természetes folyamat. Azért igen. Remélem, hogy a Battlegroundok így hosszabb távon nem döglenek meg. Még akkor sem, ha tényleg néhány játékosnak, különösen a 60-asoknak, hát nem sok értelme van oda menni, ugyanaz az érzés, mint amit akkor tapasztaltál, amikor friss 60-asként oda mentél, és egy T2-es, T3-as akárki karakter eléd ugrott, és kettőt ütött, vagy kettőt varázsolt, és meghaltál. Annyival jobb volt a cucca. Most is ugyanez van, tehát egy átlag 60-as elé egy 62-es, 63-as odaugrik, ott az már nem a skillek harca, hanem a cuccé. És ugye tudjuk, hogy az Outlander milyen cucc esik még zöldben is. Azoknak, akik eddig Dungeon Setben rohangáltak, nekik nagyon jó. Különösen a stamina, hát eszetlen stamina bónuszok vannak rajtuk. Úgyhogy elképzelhető, hogy a 60-tól 62-ig az én rugómnak kvázi duplájára nőtt az életereje, volt enyhe túlzással, de hát 1500 HP-val nőtt meg a cuccok miatt, ami rengeteg. És nem gondoljátok, hogy a Blizzard hozzá fog nyúlni ezekhez a ott maradt instance-ekhez? Hisz hát így van egy hatalmas endgame tartalom, ami hát kvázi kihasználatlan, üres. Jó kérdés. Nem tudom, szerintem, ami, ha nem tévedek, most nincs meg, hogy az Outlandon az összes instance-nek van egy normális, egy heroic módja, a heroic mód jóval nehezebb. És hogy a régi instance-eket be ezt nem csinálták meg, tehát ott nincs heroic mód, talán ez lenne a megoldás, hogy az összes ilyen instance-et felnyomni heroic módra, és ennek megfelelő quest rewardokkal, vagy ennek megfelelő tal. És akkor ismét lenne értelme, hogy az ember ott kóricáljon, esetleg aki még nem csinálta meg. Igen, PvP tekintetében meg ugye Outlander marad ez a nyílt színű komoly foglalós dolog, meg ugye 70-es szinten egy új betoldalom. Hát meglátjuk, hogy ez ösztönzőnek hat-e majd azokra, akik a PVT-t kedvelik. Mindenesetre nálunk azért elég aktívan nyomták. Minden nagyobb zónában vannak ilyen PVT küldetések is elfoglalható dolgokkal. Hát a Hellfire félszigeten azt láttam, ugye ott a kezdő három toronynál, hogy van egy hallgatólagos egyesség a Horda és az Alliance között, beállott három ember, bemennek PvP-be, megvárják, míg elfoglalják, vagy átugrik az ő színükre a torony, és aztán előzékenyen átadják a helyet a már ott kint várakozó ellenséges frakciónak, hogy ők is elfoglalhassák, így nagyon gyorsan megvan az a küldetés, ami ugye mind a három toronynak az elfoglalását teszi, és már rohannak is vissza a questgiverhez a három tokenért és a megfelelő honorért. Azért is éri ezt csinálni, ezt a PvP-s dolgot odakint, mert nagyon jó buffokat kaphat zónánként. Tehát, hogyha a te frakciót uralja a PvP tornyokat, vagy bármit, akkor te az oldalon kapni fogsz egy elég jó buffot. Plusz 5% damage, ha jól emlékszem. Igen. Hát igen, legalábbis a Hellfire Peninsulán ott 5% damage, ami jó. Tehát jó, az kell. Az rendben van. Az kell. Rendben van. Én azt láttam, bár hogy nálunk nem nagyon PvP-znek tényleg. Talán az egyetlen hibája ennek a buffnak, hogy egyből elmúlik, amint elveszti az adott frakció a három toronynak az uralmát. Míg ha jól emlékszem, Eastern Blacklanden, ott hogyha megszerezték, akkor egészen odáig megvolt a buff, amíg az meg nem halt a karakter, tehát amíg le nem esett. Vagy ki nem lépett a karakter a területről. Így van. Ami még érdekes, ugye, hogy sokan világvégét jósoltak szerverileg, meg hogy játszhatatlan lesz, és a többi, és a többi. Ez annyira nem jött. Tehát ahhoz képest, amekkora roham volt itt az első napokban, még egész jól bírták. Hát persze voltak összeállítomlások, de sokkal, azt hiszem, sokkal rosszabbra számítottunk. A Blizzard megtanulta kezelni ezt a tömeget, tehát amennyire nem voltak felkészülve arra sok százer és sok millió előfizetőre az elején, most már annyira pontos számlatokkal rendelkeztek arról, hogy hányan játsszák, és gondolom csináltak valamilyen felméréseket, mert én a megjelenés előtt hallottam már ilyen statisztikákat, hogy bizonyos kimutások szerint itt a játékosok 75-80%-a lesz várható, aki megvásárolja ezt. Egész pontosan belőhető erőforrásokra volt szükség, azt hiszem, amivel is ruháztak végül. Plusz valószínűleg a roham az olyan volt, hogy talán még kezelhető is volt, mert elkezdték ugye éjféltől, az igazén hardcore-ok megvették éjfélkor, aztán jött egy újabb tömeg délután, aztán egy újabb tömeg este, és mivel a respawn dinamikusan változik állítólag, tehát minél többen csinálják azt, minél többen ölik azt az egy adott mobot, vagy azt az egy adott quest célpontot, annál jobban spawnol. Ez mondjuk adott esetben idegesítő, mert nem kell rá annyit várnod, de hát mindnyájan tapasztaltuk azt, hogy olyan gyors a respawn rate, hogy valakit megölsz, átmész az agyára, és mire az adott megölöd, addigra a hátadba respawnol ismét a ném. Tehát velem konkrétan előfordult. Úgyhogy ezt így próbálták megoldani, félig meddig sikerült, mondjuk én nem tudom leszűrni, hogy Globalice mennyire volt baj, mert a mi szerverünk, ahova most így frissen átmentünk, az Anachronos az új, és hát még Lopop, tehát nem volt különösebb tömeg. De ott teljesen simán ment, nem volt sorbanállás kvázi sehol, nem volt crash, nem volt szerverreállás, tehát ilyen szempontból teljesen korrekt ütközött. Sorbanállás az nálunk sem volt, hát volt néhány összeomlás, de ez még simán beleférte. És összességében hogy tetszik nektek Outland? Nekem nagyon tetszik, és azért is beszéljünk erről egy kicsit, mert hagyományos értelemben szerintem írott review-t nem fogunk közölni a Burning Crusade-ről. Nagyon nehéz review-t közölni egy MMO-ról, mert ugye most lenne érdekes, ha mondjuk most még a héten kitennénk, de hát a tartalomnak egy annyira kis százalékát láttuk, hogy ennek alapján pontszámot adni, vagy értékelést írni, az botorság lenne. Nekem nagyon tetszik, mert azt hiszem, hogy pont annak a játékos csoportnak van ez célozva, aki én vagyok. Tehát a nem igazán hardcore, nem igazán hardcore a rédelő, guildben mozgó, küldetéseket csináló, és ha föláll egy réd, akkor megyek veletek, de nem fektetünk hangsúlyt arra, hogy minden nap rédeljünk, vagy minden nap menjünk instance-be. Ezeknek a játékosoknak szerintem remek, mert questből 1 millió van, tehát szerintem úgy háromszor annyi van egy területen, amennyi szokott lenni. Plusz látom azt, hogy jön a pénz, jön az XP, lehet fejlődni, a pénz is mennyiség is nagyon megnőtt. Hát korábban 50-60 aranyat összeszedni az harc volt, még magas szinten is. Most pedig elmész, questelget, jön a trash route, jön egy-két zöld, ez meg az, meg amaz, elállházgat, és azt veszed észre, hogy 70-80 aranyal több pénzed van egy délután után, vagy egy este után, mint korábban volt. Ez igaz, de az árak is megjöttek frankon, tehát legalább, ha csak azt nézed, hogy az egyik helyről a másikra átrepülni, azok ilyen 10-20-30 ezüstökbe kerülnek. Tehát reppensz egyet nagyobbat, és kifizetsz egy aranyat repülésre. De azért ez annyira későkörben már nem visel meg, meg minél jobban fejlődsz, annál több pénzzel szerelem. Tehát nekem egy 64-esként már pénz abszolút másodlagos. Tehát annyi csípelőt összeszednem. Így van, így látom. Hát persze kérdés, hogy ez hova vezet. Tehát tudjuk, hogy a Flying Mount az valami 800 arany, az első, vagy 1000 arany. Igen. Hát viszonylag drága, az Epic pedig 5000 arany. Tehát itt kell is a pénz. Kérdés, hogy itt a 70. szintre normál questeléssel, nem két nap alatt grindolva, és majd erről is beszéljünk, hogy milyen másfél vagy két nap alatt grindolva eljutni 70-ig. Tehát egy normál fejlődéssel valószínűleg meg lesz a pénzed. Amíg egy normál 60-as azért kemény hónapokat, vagy legalábbis egy hónapot biztos farmolt, meg ügyeskedett, meg eladott, amíg egy Epic Mountja összejött, addig itt reális esély van arra, hogy a Flying Mountot 70-en kapásból megveszed, és az Epic Mount sem tűnik majd olyan rettenetesen elérhetetlennek. Igen, és ahogy mondtad, ez pont azért jó, hogy megmozgassák azt a casual réteget is. Az aki esetleg az utóbbi fél évben már nem igazán tudott eljutni egy nagyobb impactot. Egyébként pont ezen a casual ellenréteg ellen szól az, hogy nem tudom, megfigyeltétek-e, de nagyon sok frakció van a játékban. A múltkor valamelyik honlapon összeszámolták, hát talán 10 vagy annál is több frakció, ahol lehet gyűjteni az Unearth és a Reputation-t. Nem azt mondom, hogy olyan nagyon különböző dolgokat árulnak, de mindenhol megvan az a kis finomság, amiért az ember úgy gondolja, hogy érdemes oda repúzni. Hát nagy gondban van az ember, hát főleg itt a főváros kapcsán, ugye, ahol a főváros tulajdonú két frakció is létezik, hogy hova kezdjen el bónuszokat gyűjteni. Igen, hát igen, és ott kizárja egymást a kettőt. Így van, így van. De erről van egy összesítés, a WoW Wiki-n ott utána lehet nézni részletesen, hogy ugyeért. Attól függ, hogy te milyen osztály vagy, és mit játszol nekünk. Igen, kasztonként kvázi el van osztva. Mindig jellemzően a hardcore játékosoknak a szórakozása volt. Igen, de mi a helyzet? Sokkal könnyebben jön a reputáció. Ez így van. Tehát a Trálmárral, ugye Horda oldalon, én úgy unearthed lettem, mint annak a rendje is mondja. Tehát egy villámgyorsan, gyakorlatilag egy szint alatt megcsináltam egy adag questet, és már unearthed voltam velük, és lehet látni, hogy 250 repu egy questért, 350 repu egy questért, korábban ez nem volt jellemző. És az instance-eknél is, a bossokért is nagy repüljön, az instance questekért is nagy repüljön, szóval szerintem hiába van több, nem lesz talán annyira bonyolult, hát az alapjátékban ott van pár horrorisztikus repúzós hely, hát nem tudom, a Timbermoe Holddal kipróbált repúzni, hát az horror. Tehát az maga a dögunalom, és már legszívesebben bementem volna, és kiirtottam volna azt az egész fajt. Annyira meggyűlöltem őket, mert nagyon nehezen jött náluk a reputáció. Talán itt egyszerűbb lesz. Ami általánosságban elmondható egyébként, és talán ami érdekli az embereket valamennyire, hogy miben változott a kinézet. Mert hogy az egésznek a kinézete is kicsit változott. Lovas már, ő ugye béta tesztelte pár hónapon keresztül, és neki már nem volt újdonság, nekünk az volt, hogy tényleg más az Outland. Tehát sikerült elkapni ezt a nem úgy néz ki, mint az alapjáték, más jellegű vizuálisan, mint az alapjáték vonalat. És mintha, bár ez lehet, hogy ilyen érzéki csalódás, hogy mintha szebb lenne az Outland, jobban kidolgozott, mintha gondosabban tervezett lenne. Hát nem hiszem, hogy érzéki csalódás. Én a saját gépben, legalábbis az FPS eséséből látom azt, hogy több poligon és nagyobb felbontású textúrák. Tehát ugyanaz a gép jobban megküzd ugyanazzal a területtel. Valószínűleg gondolva arra, hogy az elmúlt két évben a géppark fejlődött, vagy fejlődhetett, megmerték tenni azt a lépést, minden egyéb külön bejelentés nélkül, hogy ebben a kiegészítőben több poligont és nagyobb textúrákat használnak. Egyébként volt erre utalás, már amikor bejelentették, hogy lesz Flying Mount, és megkérdezték őket, hogy miért nincs, hogy azzal miért nem lehet visszamenni az Azerothba, akkor ők bevallották, hogy ott úgy tervezték a területeket, hogy sok helyen csaltak, tehát kvázi kihagytak poligonokat, ami felülrepüléssel nagyon jól látható lenne. Most tudva azt, hogy lesz repülő mount, és azzal körbe-körbe lehet menni, nyilvánvalóan teljesen más design vonalak mentén kellett mozogniuk. Igen, meg sokkal nyitottabb az egész. Hát megnézed a Hellfire peninsulát, ott ellátni, most nem azt mondom, hogy a végéig, mert pont a Hellfire Citadel az lezárja a látótávolságot, de a fél vidéket átlátod, és hatalmas területek láthatók be, és vannak megdöbbentő látványok benne. Kicsit átugorva a másik újdonságra, a két új fajra, ha kezdesz egy Blood Elfet, akkor a Blood Elf kezdő területen oldalt jobbra fordulva már látod Silvermoon romjait, és tényleg ott van minden a szemed előtt, ami korábban nem volt jellemző a WoW-ra, tehát sok minden azért még a legnagyobb látótávolságnál is a jótékony homályba veszett a távolban. Most nem így van, most nagyon sok impresszív és impozáns objektum és épület látható kapásból. Erőszakban megnéztétek az alapterületeket is? Tehát a két új fajnak igen. Szerintem fantasztikus. Igen. Tehát én különösen a Blood Elf kezdőterület és Silvermoon City, hát döbbenet. Tehát én azt mondom, hogy döbbenet. A másik pedig a Drenei űrhajó, ugye Exodar, tehát ez nyilvánvaló, hogy LSD hatása alatt készült, vagy lett megtervezve. Kicsit furcsán futurisztikus, de hát Silvermoon City mellett, főleg mellett a romok, abszolút leteszem a voksom. Jó, a Silvermoon szép nekem, a Drenei azért tetszik nagyon, mert veszettül hangulatos. Nagyon-nagyon hangulatos az egész Drenei, és amennyire nekem ez a faj kezdetben legalábbis furcsa volt, meg tényleg ők a kis űrhajójuk, ami nem űrhajó hivatalosan, de hát igen, mégis az egy űrhajószerűség. Azzal az egész háttér történtük, az egész hangulattal, a zenével egy új szint hoz ebbe a játékba. Hát az elveszettség, ez a szomorúság, ami ebbe az egész Drenei vonalban van, nagyon-nagyon nagyon kapott. Ha elkezdted nyomni a Drenei kampányt, idő után egyszerűen szimpátiát érzel az egész faj iránt, mert nagyon jól és nagyon gondosan, nagyon hangulatosan fel van építve az első 18-20 level, vagy nem tudom, azt hiszem, addig lehet menni az új területek által nyelven. Jó, nekem tetszett a bétában, és most is tetszik. Ajánlom mindenkinek, hogy egy kört fusson velük. Nem tudom, hogy máshol mi a jellemző, én ugye mind a kettő fajnál próbából csináltam egy karaktert, tulajdonképpen azért, hogy a kezdő területeket megnézzem, amik újak, és én azt láttam, hogy mintha Blood Elf új karakterből sokkal több lenne, legalábbis az Anaxonoson, mint a Draenei-ből. Tehát mintha a Blood Elf most legalábbis a kezdetekben népszerűbb lenne, mert mondjuk sejthető is volt, hiszen hát sok elf buzi játssza ezt a játékot, aki szeretik ezt az elfet. Igen, hát sok a Blood Elf paladin, és általában sok a Blood Elf. Draenei-t láttam pár Draenei sámánt, ami ugye az Alliance-nek újdonság, de korán sem annyit, mint Blood Elf paladint, vagy akár mágust, vagy akár priestet. Ugyanis a Blood Elf az egyértelműen tolja magát ezeket a manna használó kasztok felé, de például rugót sem egy utolsó indítani, mert a racial ability-ig szerintem nagyon jók. És hát ugye vannak már 70-esek, nem is kevesen. Igen, a 70-esek, ami érdekes, ugye, ami 16 vagy 22 óra, vagy valami ilyesmi volt a rekord. 8 óra volt, azt hiszem. Valami brutális. Igen, mondjuk egy gyilkonta a srácot rendesen, de ettől függetlenül, mondjuk ez már megint más kérdés, hogy ez mennyire élvezhető. Hát itt nyilván nem az élvezhetőségre mentek rá, hanem az világ első. Hát itt a Black Ravens mond neten, ami egy népszerű magyar Warcraft-es blog, olvastam ehhez a 70 lett X óra alatt hírhez kapcsolódó kommenteket, ahol nagy vita alakult ki, hogy ezek kocka köcsögök, akik így fölnyomják egy nap alatt a karakterüket 70-re, vagy megszállott játékos, ami egy érdekes kérdés. Nyilvánvalóan ebben is van kihívás. A magam részéről szerintem a játékosok, WoW játékosok többsége azért annyira nem követni ezt az utat, mert én a WoW-ban annyira nem az eredményeket, mint magát az utazást tartom. Így van. Hangulatosnak. Elsőnek, vagy másodiknak, vagy ötödiknek, 70-esnek lenni az valóban teljesítmény, de nem annyira a te teljesítményed, mint a gildedé, azért a 30 emberé, aki mögötted áll, és aki esetleg úgy hallgatja ezt a podcastet, hogy nem nagyon játszik WoW-ot, annak információ, hogy nagyon könnyű úgy szinteket lépni, vagy XP-t szerezni, ha emberek állnak mögötted, nem vagytok csapatban, te csak szinte, hogy beleütsz egyet-egyet a szörnyekbe, ők pedig leölik helyetted, és te kapod az XP-t, és tolnak előre, de ez hát valahol legalább számomra biztosan a játéknak a lényegét nyírja ki. Ebben úgyhogy egyetérthetünk. Erről talán ennyit. Ügyesek voltak, meg jó nekik, de nem tartom követendő magatartásnak a magam részéről. Következő kiegészítők? Jó kérdés. Amit szinte biztosan, és amiről kell tudni is, hogy csinálják, az a Emerald Dream. Legalábbis a magán a területen, vagy hát a területetnek lehet nevezni az Emerald Dream-et, inkább egy párhuzamos dimenziónak, kicsit megerőszakolt párhuzammal. Azon dolgoznak, az biztos, hogy ez milyen formában kerül tálalásra, azt nem tudni. Szerintem szinte biztos, hogy ez kiegészítő lesz, mert ahhoz nagy, hogy egy ingyenes content patchba kiadják. Ez az egyik, szerintem talán ez lesz a következő jövő év januárjában, vagy talán idén decemberben tudják tartani a saját ütemterüket, vagy másfél év múlva, tehát Blizzardnál soha nem tudni, hogy mikor készülnek el. És hát a sztori adja magát, hogy a harmadik az pedig a Norsendegen. Tehát Arthas és Lyses kompániája, és Azjol Nerúb és társait. Tehát ezt a kettőt én el tudom képzelni, meg utána még el lehet képzelni egy rakat más mindent, csak szerintem, ha ezeket összeszámoljuk, akkor az már 2009. Na most 2009-ben, és erről talán az előző podcastben már beszéltünk, hogy a Blizzard valószínűleg akkor már el fog gondolkodni azon, hogy átálljanak a következő MMO-jukra. Amit napokban lehetett hallani egy nyilatkozatot, hogy lesz másik MMO, és nem Warcraft lesz. Tehát nem a World of Warcraft 2 lesz a következő, hanem egy másik, és szinte biztosnak tartom, hogy a Diablo 3 lesz az. Igen, tehát egészen biztos egy korábbi franchise-et képülni. Esetleg a Starcraft nem lenne logikusabb? Tehát, hogy két egymás hát, utáni fantasy stílusú. Mondjuk hát nyilván nem a Lost Vikings lesz, de... Jóltira teljesen más szerintem a Diablo, mint a Warcraft. És garantált a sikere szerintem a WoW sikerében vastagon benne van az, hogy a Diablo 2 meg a Diablo 1 a Battle.net-en hatalmas multiplayer rajongótábort épített fel magának, és hogyha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítve akarjuk bemutatni a WoW-ot, de tényleg nagyon leegyszerűsítve, akkor ez egy rettenetesen fölturbózott Diablo. Tehát, igen, ezt hallottam máshol is. Igazságtalanság lenne ezt így rámondani, de leegyszerűsítve ez igaz rá is, és talán egy Diablo 3, egy MMO-nak megcsinál Diablo 3, ami a pletykák szerint a mennyi és a pokol seregeinek a harcát fogja bemutatni, tehát ahogy van Horda és Alliance, most úgy lesz mennyi és pokol, az adná magát, tehát ezt a WoW-os felhasználótábort kvázi egy az egyben át lehetne léptetni. Oda, amikor a WoW-nak a népszerűsége már csökkenni fog, ami mondjuk még mindig nem látható, hogy mikor lesz, mert ugye azzal a egy héttel vagy másfél héttel ezelőtti bejelentés, hogy 8 milliót átlépte, még mindig felszálló ágban van, és szerintem még kb. Egy évig felszálló ágban is lesz. Ha a kiegészítők olyan minőségűek, mint a Burning Crusade, ami az eddigiek alapján egy teljesen korrekt kiegészítő, és persze mindig lehet többet kérni, de a játékosok többségét szerintem kielégíti, fönn is fogja tartani ezt a népszerűséget. Erős 3-4 év még benne van a WoW-ban. Valószínűleg. Content-check-kel és további kiegészítőkkel, igen. Így van. Minden lemorzsódás mellett még mindig nagy példányszámban megy a játék. Tehát maga az alapjáték adásait tekintve is. Így van, és hát Magyarországon is hírek szerint több mint 10 000 ember játszik ezzel a játékkal, ami különösen Magyarországon, ahol annyira még mindig nem divat játékot venni. Egy olyan játék, amiért havonta kell fizetni, adott esetben nem is keveset, amire elköltesz közel 40 000 forintot egy évben, ha csak a havidíjakat nézed, plusz megveszed full áron a kiegészítőt, plusz az alapjátékot. Ez nem kis összeg, és ennek ennyire 10 000 ember játszik vele, ott az valamit jelent. Valamit jelent. Valószínűleg azt, hogy a játék jó. Igen, és hát nyilván az is jelent valamit, hogy erre a játékra külön podcastet készítünk. Hát igen, erre a játékra, de nem csak erre a játékra, mert most így szerintem nagyjából le is zárhatjuk a Burning Crusade-et azzal a mondattal, hogy szép, jó, izgalmas. Az instance-ek felfedezését szerintem mindenki csak most kezdte el igazán, úgyhogy azokról még nem is nagyon érdemes beszélni, mert tényleg csak belekóstoltunk az instance-ekbe. És az igazán nagy falatok azok a 60-as szint végére, illetve a 70-es szintre maradnak. A számomra igazán izgalmas a Caverns of Time is csak 60 sokadik szinten használható igazán. Tehát van még annyi felfedezni való, hogy lehet, hogy majd egy későbbi podcastben még vissza is térünk rá. Ami viszont a második témán az a 2007-ben megjelenő, vagy legalábbis tervezett MMO-k, és hogy ezek képesek-e lesznek megszólítani a World of Warcraft-et, illetve hogy képesek lesznek-e leváltani, vagy letaszítani a trónról. Mi az, ami érdekes? Az biztos, hogy valaki nem bírja le játékot az MMO piac, mint a mindenki fog jönni. Vagy elbírja egy-két évig, de egyszerűen nem hiszem, hogy mindenki. Nek az álmai úgy, mint a bizárra falóra el kell két év adnak, de ők is 1 millióval számoltak az elején a kompetitívben. Itt a következő hónapban jön ugye a Lord of the Rings Online, ami erős túlzással, de off koncepcióra épít, meg hát a gyűrűk uratából hivatott megmozgatni. Ehhez neked van egy béta kulcsod, láttad már? Még közelebbről nem. Engem is magára ragadott egyelőre a Burning Crusade, de szerintem az elkövetkező héten vagy azután egy preview formájában majd visszatérünk a dolgokra. Igen, erről fogunk írni, mert gyűrűk ura, leginkább azért. Igen. És hát ugye 4 vagy 5 frakció, bejárható egész középfolda, és a többi. Van benne fantázia, hogy kétség. Nekem ezzel a gyűrűk ura koncepcióval mindig az volt a bajom legalább, és a szerepjátékoknál is, amik készültek a gyűrűk ura alapján, hogy mindenki kis Frodo akar lenni, mindenki kis Aragorn akar lenni, tehát ezeket az ismert karaktereket, ismert szereplőket próbálják újra és újra csak más formában játékos karakterként eladni. Nem tudom, hogy ez mennyire működik meg. Meg ott viszonylag kötöttek a történések. A World of Warcraft ugye az a Warcraft story vonal, ami most már a Warcraft mitológia szerte ágazó és 10 éves hagyománya, több mint 10 éves hagyománya van. Addig ott van a rendkívül szerte ágazó gyűrűk ura történet vonal is, amiben a kérdés az, hogy abba bele akarnak-e simulni, vagy folytatni akarják. Mert hogy folytatni nehéz, belesimulni meg az is nehéz, mert kötött események vannak, tehát tudod, hogy mi a vége, nem tudom, hogy ezt hogyan lehet történet szempontjából élvezetesen megvalósítani. Hát meglátjuk, minden esetre az biztos, hogy a gyűrűk ura tábort azt izgalomba fogja hozni a dolog, és talán adhat neki egy kezdeti lendületet. Aztán meglátjuk. És csak az lehet kérdés, hogy milyen meccéspontja van a gyűrűk ura rajongóknak és a videójáték rajongóknak. Mert a Blizzard talán könnyű helyzetbe volt azzal, hogy nyilvánvalóan, mert ők készítették azokat a videójátékokat, amik megalapozták ezt. Ez az összes rajongójuk videójáték rajongó volt. De azt nyilvánvalóan tudjuk, hogy a gyűrűk uranak ott van az a sok ember, aki csak a könyvet olvasta. Akik látták a filmet, tehát az ebből készült mozit. És messze nem biztos, hogy ezek közül olyan sokan szeretnek videójátékkal is játszani. Tehát könnyű azt mondani, hogy sok millió gyűrűk urajongó van, de félek attól, hogy a sok millió gyűrűk urajongók közül csak igen kevesen lesznek azok, akik egyben hajlandók arra is, hogy leüljenek egy gyűrűk urából készült MMO elé. Nem a kérdés az, hogy jó-e a játék. Tehát ha a játék jó, mert a Warcraftben is azon, oké, nagy a rajongó tábora, de a játék kurva jó. Úgyhogy ha a játék jó, akkor jönnek a gyűrűk ura rajongók, és én, ha játék jó, ezt tudom képzelni azt is, hogy jönnek a Warcraftből is. Az ott esetben, aki 2 vagy 2,5 év alatt már megunta a Warcraftet, biztos vannak ilyenek. Vagy aki azzal a problémával fog szembenézni 70-en, mint ahogy sokan, amivel szembenéznek 60-on, mi szerint a questeknek vége, az 5 emberes instance-eket megcsinálta, nincs nagy guildben, vagy a guild nem tudja megszervezni magát, még a 25-ös raid csapatok összehozása is problémát jelent, és akkor ott van az, hogy hát tulajdonképpen számára félig, meddig véget ért a Warcraft, egészen addig, ameddig nem jön egy új expanzió, és újabb questek, és újabb olyan instance-ek, amit meg tud csinálni a haverjaival. Igen, és ezek az emberek mondhatják azt, hogy akkor most legyen gyűrűk ura. Mert ez milyen népszerű. A korábban szóhozott Fallout nem úgy sem véletlenül tervezik 2009-re leghamarabb. Abban reménykedve, hogy a WoW lázadigra már lecsön, mert hát tény, hogy az MMO piacot átrendezte teljesen a WoW, méghozzá olyannyira, hogy néhány cégnek meg kell gondolni, hogy mikor és mit hoz. Nem csak az MMO piacot, egyébként egy játék dizájnerként magyar fejlesztőcsapatnál dolgozó ismerősünk említette, hogy általában a PC-s piacot és a PC-s játékeladásokra is rányomta a bélyegét, ugyanis nagyon sok ember, ez az x millió ember a WoW-tól megkap mindent, amit egy PC-s játéktól elvár. Tehát van benne egy, ha nem is a hagyományos értelmébe vett, de akkor is úgy működő single player list. Tehát nagyon sokáig ezt csinálhatod kvázi egyedül. Csinálhatod a questeket, követheted a storyline-okat, fejleszted a karakteredet, és ott van egy nagyon erős ugye multiplayer komponens, és ott van egy nagyon erős PvP komponens. Nem hiába sok csés Counter-Strike-os klán mondta azt, hogy azért bomlottak föl, mert az emberek átmentek WoW-ba, és most ugyanazok az emberek, akik a csében lőtték egymást, azok most battlegroundoznak vadul, mert adja azokat a csapatjátékokat, adott esetben jóval epikusabb formában, lásd az Altera Quellis 40 ember versus 40 ember csatákat, mint amit egy ilyen csapatalapú multiplayer játék korábban tudott nekik adni. Tehát a WoW úgymond kiszipkázta a PC-s piac több szegmensét, ami korábban adott esetben jobban működött, vagy élénkebb volt. Már szóba hoztad ezt a single player és masszívan multiplayer komponenst, ha már is már a felhozatalról beszélünk, akkor meg kell említeni, hogy lesznek ilyen MMO-k, amikben lesz single player is, és lesz egy masszívan multiplayer endgame is. Az Age of Conan, ami valahogy úgy működik, hogy végigtolod a single player játékot, és akkor az ott úgymond kifejlesztett karaktert, azt, ha úri kedved úgy tartja, viheted tovább az online komponensbe. Ami egy érdekes koncepció, de számomra annyira nem izgató, miért nem integrálják a kettőt egybe? Tehát nem tudom, hogy ez mennyire számít. Tehát ismét csak kénytelen kellene visszaköszön a WoW, ha te úgy határozol, hogy elmész 1-től 70-ig egyedül, és senkivel szóba sem állsz, azt meg tudod csinálni a WoW-ban. Hát nem lesz egy szuper felszerelt karaktered, de lesz egy 70-es karaktered, aki végigcsinálta a questeknek a 80%-át, ugye az a 20% az instance-ek és az elite questek, amit még úgy is meg tudsz csinálni az elite questek egy részét, hogy fejlődsz 10 szintet, és visszamész és megcsinálod, mert vagy annyira erős, hogy már nem jelent problémát az elite mob leölése az esetek 90%-ában vagy 80%-ában. De WoW végigjátszható így is. Egy külön single player komponens előnye az talán az, hogy jóval történetközpontúbb tud lenni, tehát bejöhetnek azok a scriptelt események, azok a lineárisabban vezetett sztori vonalak, amik a Warcraftban annyira nincsenek benne. Egy-egy küldetés lehet lineárisan vezetve, de nincsenek nagyon nagy, nagyon hosszú, kvázi a játék egészén visszavonuló lineáris történetek. Ez az előnye, viszont elveszted azt, hogy a single player játék közben rá viszperelsz egy haverodra, hogy figyelj, itt vagyok, és 20 vérdisznó harapja a fenekemet, és már elegem van, és gyere ide, és üssük szét őket. Igen. Már szóba kerültek ugye az eventeknek, aztán tegnap linkeltem azt a napot Star Wars Galaxies honlapján, ahol a Star Wars Galaxiesben most már ugye játékosok által kreált eventek, tehát események mennek végbe és történnek meg. Nem tudom, hogy ez mit szóltok, hogy tulajdonképpen a játékos is alakíthatja most már a hát nézd, ha működik, akkor rendben van. Ha rossz már lennék, akkor mondhatnám azt, hogy ha már a Sony nem csinált tartalmat, akkor a játékosok csináljanak. Na, hát remek. Hát mindenképpen igaz az, hogy a Blizzard és a World of Warcraft szorításában lévő konkurencia, ha szabad így fogalmaznom, most minden fához oda kell, hogy kapjon, és minden fűszálhoz, és akár ilyen innovatív dolgok bevezetésével is ki kell próbálnia azt, hogy hogyan lehet játékosokat ott tartani, vagy esetleg ad abszurdum új játékosokat találni, hogyha már tényleg az alapagyári tartalommal ez nem sikerült. Jó, szerintem a player által kreált event az nem egy rossz dolog, tehát az elsülhet jól is, meg elsülhet rosszul is. Belenéztem a leírásokba, amit linkeltél, hát ott volt pár vad. tehát. Tehát igen, tehát jön a sötét Lord, és mindenkinek levágja minden végtagját, és utána meg is ezt című dolgoktól egészen eltöbb események. Történnek majd a Star Wars Galaxisban az elkövetkezendő hónapokban, abban biztos vagyok. Nem tudom, egy roleplaying szerveren, tehát nem tudom, hogy a Star Wars Galaxisban is biztos van ilyen, hogy roleplaying szerver, nem? Igen, elvileg. Mint hogy ott esetleg még belefér, mert ott úgyis vannak vad dolgok. Tehát... Egy ilyen helyzetben a Sony miért nem lépi meg azt, hogy az ő általa futtatott MMO-kat, azokat átteszi PlayStation 3-ra? Ez egy jó kérdés. Hát, ha már nem tudsz labdába rúgni PC-s fronton, szerintem a MMO-kra kiéhezett konzolos rétegek rávetnék magukat erre. De ez nagyon nehéz ügy. Azért is nem tettem ki hírbe, mert már hogy 25-ször nyilatkozzák. A valamelyik Blizzardos csóka napokban azt mondta a kérdésre, hogy mikor lesz konzolokra WoW, azt mondta kvázi, hogy soha. És az az oka, hogy a WoW-ot PC-re tervezték. És ugye tudjuk, hogy nem is nagyon ebben a formájában nem lehetne áttenni konzolokra, és itt nem a technológiai korlátokról van szó, mert a Warcraft gépigénye az nem olyan rettenetesen nagy, talán a RAM igénye nagy, de az a RAM mennyiség, az a fél giga, ami a PlayStation 3-ban és az Xbox 360-ban van, az valószínűleg elegendő lenne, hanem azért, mert az irányításához mindenképpen billentyűzetre van szükség, mindenképp. Tehát nem lehet kontrollerre átpakolni sehogyan. És szerintem a Sony-nak is ez a baja, hogy ők futtatnak több MMO-t PC-s vonalon, de egy az egyben nem tudják őket átírni. Mert a kontroll metódus, meg a kommunikációs metódus egész egyszerűen nincs meg. És ez Square-nek is sikerült. Hát a Final Fantasy 11 a kivétel, ami erősíti a szabályt, az egy olyan MMO, ami úgy lett tervezve, hogy PlayStation 2-n és PC-n is egyaránt működjön. Tehát az már kezdetben maga a koncepció olyan volt, hogy ezt konzolokra szánják. Éppen ezért a Final Fantasy 11-en kívül nincs is hagyományos MMO konzolokon. Vannak ezek a Fantasy Star Online, ami nem MMO, hanem ilyen Diablo-szerű, van egy város, ahol lehet egymással beszélni, aztán minden terület instance. Én ezeket nem nevezem MMO-nak, mert nincsenek rezisztens világok. Ezek úgymond online akció szerepjátékok, vagy nem tudom, hogy lehetne őket besorolni, vagy online komponenssel is rendelkező akció szerepjátékok, és ilyen lesz a Hellgate London. A Hellgate Londont el tudom képzelni, ha az irányítása olyan is, voltak is pletykák az utóbbi időkben, hogy ezt Xbox 360-ra valamikor át fogják írni, ezeket el tudom képzelni. MMO-k is lesznek konzolokon, ugye van egy Marvel MMO, ami készül konzolokra, és majd valamikor 2008-ban jön ki, amit kifejezetten konzolra terveznek, az kijöhet. World of Warcraft, vagy ezek a mostaniak szerintem nem fognak kijönni, azért mert túl sok az ikon, túl sok a parancs, túl sok a kommunikációs csatorna, nem lehet billentyűzet nélkül. Fölmerül a kérdés, hogy persze lehet ezekre a konzolokra billentyűzetet kötni, de a konzolok nem arra vannak tervezve. Így van. Abban hiába senki nem vesz billentyűzet az ölébe, még akkor is, hogyha rájön a PlayStation-re. Így van. A kávézó asztalon nem szokás billentyűzettel egérrel. Biztos vannak hardcore-ok, akik képesek lennének rá, de ez 5% és 5%-nak nem fognak csinálni MMO-t, mert az MMO tipikusan az a műfaj, hogy ott sok, tehát ott kell minimum 100 000 vagy 200 000 játékos, hogy ez rentábilis legyen, mert nagyok a költségei. Nem csak a fejlesztés, hanem a fenntartás is. Úgyhogy majd akkor, amikor konzolokra hegyezett MMO-k jönnek, akkor lesznek MMO-k, ezek most még nem lesznek. Ezek egyelőre még másfél évig szerintem maradnak PC-n, és majd a következő az lesz konzolokra, és majd meglátjuk, hogy konzolokon mit művel. Ha a konzolokon annyira bedurran az MMO, mint amennyire bedurrant az FPS, hogy gyakorlatilag nem is azt mondom, hogy lassan átköltözik az FPS műfaj konzolokra, de több FPS jelenik meg konzolokra, mint PC-re, akkor ott az egy hatalmas sikertörténet lehet, de lehet, hogy még egy konzolgenerációt várni kell vele, amíg ez ebből valóság lesz. Meglátjuk. Legyen ez a végszó szerintem. Így van. Legyen ez a végszó. Miről is beszéltünk ma, World of Warcraft Burning Crusade. Mindenki tökéletesen meg van vele elégedve. A jövő év, illetve hát a 2007-es év MMO-i, ez a Hellgate. Annyira nem beszéltünk mindegyikről, de hát megemlítettük őket. Lehet. És mindenképpen megemlíteném, hogy a Gamer365, úgymond rendes havonta jelentkező podcastjének is lesz záros határidőn belül egy következő felvonása, még januárban, január végén valamikor, szerencsés esetben már most hétvégén, kevésbé szerencsés esetben pedig jövő hét elején, ami nem csak az elmúkról fog szólni, hanem minden másról. Abszolút multiplatform lesz, úgyhogy ennyit most az MMO-król, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Vissza egy hét múlva. Sziasztok!